Semen annos natus cordas ithere pulsans. Biblia et crucifixum mihi tradiderunt. In vespera necatrix sororis me. Veritatem formasti intentiones homines.